Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara. Olan bir yareli bülbül, inem bağlara bağlara. Bu Erzurum türküsüyle Faruk Demir sizlerle. Amen. Shalom.